सदा कह रही है खुशी की मुबारक घड़ियां गई है सजी सुर्ख जोड़े में चांद सी दुल्हन जमीन पे फलक से परियां सुहाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन सात फेरों से बंधा जन्मों का ये बंधन प्यार से जोड़ा है रब ने प्रीत का दामन है नई रस्में नई कस्में नई होंठ है खामोश लेकिन कह रही धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन मेरी धड़कन धड़कन तेरी धड़कन धड़कन मेरी धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन धड़कन मेरी धड़कन मेरी धड़कन मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है मुश्किल अश्कों को छुपाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है तेरी गली बाबुल खूबसूरत ये जमाने याद आएंगे चाह के भी हम तुम्हें ना भूल पाएंगे मुश्किल मुश्किल मुश्किल दामन को चुराना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है मुश्किल दामन को चुराना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है पल भर में कैसे बदलते हैं रिश्ते अब तो हर अपना बेगाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है सेहरा सुहाना लगता है दुल्हन का तो दिल दीवाना लगता है दूल्हे का सेहरा सुहाना लगता है।